naar ons schip vaart door de zwarte nacht. En heel de equipage is beschonken. De stuurlui op de brug zijn onbekwaam. Beneden dek zijn zelfs de ratten dronken. En niemand heeft nog ogen voor de vracht. Alleen voor nog meer bier en ouwe klaren. Hoe moet dat met dat schip in 's hemels naam? Nu alle duivels in hen zijn gevaren. Wie houdt de honden wacht? Wie houdt de honden wacht? Wie kan acht glazen nuchter blijven waken? Wie zorgt dat ze niet uit de koers geraken in deze nacht? Een dode schip vaart door de zwarte nacht. En alle gekken kunnen niet meer kijken. De grootste gekken zijn te kooi gegaan. Die gaan nu in hun dromen overlijken. De rest heeft alle wijsheid weer in pacht. En niets kan ze voorlopig doen verstommen. Ze hebben nog maar weer een drinklied aan. Omdat het toch al niks meer kan verdommen. Wie houdt de honden wacht? Wie houdt dat het wand doet kraken? Wie blijft er wakker uitzien naar een baken in deze nacht? Een ruimteschip vaart door de zwarte nacht, te midden van onzalige planeten, met een bemanning die geen notie heeft en overmoed verward met beter weten. Toch is het uit de verte van een pracht, die aan geen zon of maan valt toe te dichten. Een blauwe bol die ademhaalt en leeft, tussen miljoenen dode hemellichten. Wie houdt de honden wacht? Wie houdt de honden wacht? Wie weigert om zijn plichten te verzaken? Is er nog iemand die schoon schip kan maken in deze nacht? In deze nacht.